السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ndugu zangu katika iman huu ni mwezi wa Dhulqa'da baada ya Shawwal leo ni siku ya tatu ndani ya mwezi wa 11 katika kalenda ya Kiislamu Mwezi huu kwanza ieleweke ni miongoni mwa miezi mitakatifu. Ni miongoni mwa miezi minne mitakatifu ambayo Allah Tabaraka Taala amesisitiza aliposema minha arba'atun hurumun فلا تظلموا فيهن أنفسكم katika miezi ya mwaka 12 ipo minne mitakatifu Allah anasema ipo minne mitakatifu فلا تظلموا فيهن أنفسكم msidhulumu nafsi zenu ndani ya miezi hiyo kadiri inavyowezekana kuogopa maasi na kadiri unavyojitahidi kuepuka unatakiwa ufanye hivyo ili kuepuka kudhulumu nafsi yako ndani ya miezi hii ili kuepuka kudhulumu haki ya mtu ndani ya miezi hii katika kufanya hilo utaonekana ni miongoni mwa ambao wanatukuza vilivyotukuzwa na Allah tabaraka wa taala hilo ni moja miongoni mwa yanayoambatana na huu mwezi ambao tumeuanza juzi isiyo kusahaulika kwamba ni Rajab tu Mtume ametaja ni thalathun mutawaliyat akataja kwanza Dhulqa'da katika mitatu iliyofuatana wa Dhulhijja ambao ndio mwezi wa Hija wenyewe unaotekeleza ibada ya Hija, wa Muharram, na watatu katika iliyofuatana akautaja ni mwezi wa mfungo nne baada ya mwezi wa Hija, kisha akautaja mwezi wa Rajab. Hii mitatu ndio iliyotajwa na Allah katika Qur'an kwamba iko miezi mitatu mitakatifu, msidhulumu nafsi zenu ndani ya wakati huo. Ndugu zangu katika imani, miongoni mwa mazito na makubwa yanayoambatana na huu mwezi tulionao ni pamoja na ibada ya Hija. Ibada ya Hija Allah tabaraka wa taala aliposema al-hajju ashhurun ma'lumatun, kwa maana Hija ni miezi maalum, miezi maalum ya Hija ikawa ni moja mwezi wa Shawali ambao ndio ulioisha baada ya Ramadhani. Mwezi wa pili wa Hija ni huu tulio nao, na mwezi wa tatu wa Hija ni mwezi unaokuja baada ya huu ambao ndio mwezi wa Dhulhijja. Na kuita kama hii ni mwezi wa Hija haimaanishi kama unaanza kwenda ukahiji ukarudi ndani ya Shawwal, au ukaenda ukahiji ukarudi ndani ya mwezi huu wa Dhulqaada. Hapana, bali ni mwezi ambao mtu anaweza kutia nia ya Hija akaelekea kule, akasubiri kama ameweka nia ya kirani ambayo amekuunganisha tangu unaingia katika mji ule, ukafanya tawafu ya kudumu, tawafu ya kuingia katika mji mtakatifu na katika Al-Kaaba, ukiweka qiran, maana yake ni kwamba hata kama utafanya qiran kuanzia mwezi wa mfungo mosi baada ya Ramadhani, utalazimika kukaa katika mazingira na nidhamu za Hija mpaka mfungo tatu mwezi nane uungane na wengine, niende Mina, kisha Arafa, kisha Muzdalifa, kisha kurushia nguzo mawe na kumaliza matendo mengine ya Hija bila ya kufungua ihram, bila ya kuvaa nguo zako kama hizi tulizovaa huku, bila ya kuingiliana na mkeo, bila ya kujipaka manukato, bila ya kuyana makatazi yote, bila ya kulia nywele zako na mambo kama hayo. Kipindi chote ndio kaitwa hii ni miezi ya Hija, kwa maana unaweza ukatia nia ya ibada ya Hija kuanzia leo ukaendelea mpaka kipindi cha kutekeleza yale matendo mengine makuu ya Hija. Ndugu zangu katika imani, hili swala la Hija limeambatana na hiyo ardhi takatifu peke yake. Allah ameteua hii, hutopata ardhi nyingine yoyote ambayo ina ubora inayoweza kukupatisha thawabu nzito au nyingi kama hizi na kukuondolea dhima ya dhambi ya kutokuhiji. Hutopata sehemu nyingine yoyote zaidi ya pale. Na hata Mtume sallallahu alayhi wasallam wakati anahama, anaondoka Makka, anakuja Madina, akasimama sehemu, akauangalia mji wa Makka akisema, anti ahabbul biladi ila Allah wa ahabbul biladi ilayya, wewe Makka ni mji ambao nakupenda sana na ni mji ambao Allah tabarak wa taala anaupenda sana. Walaula anna qaumi akharajuni ma kharajtu, Leo wasinge nitoa mimi watu wa hapa Maka, kama wasinge nifukuza, nisinge uwacha mji huu. Ni mji una sharafu, una ubora. Kitendo cha mtume kuondoka Maka, anaondoka hana namna, lakini anafahamu sharafu na ubora uliopo katika mji ule. Lakini alikuangalia na kuzingatia ni mji ambao ukienda wewe unazoea ardhi za huku kwetu Afrika na kwingineko katika dunia, utaona tofauti kubwa sana. Ni mji ukitafuta kivuli ili ujikinge na matarajio hupati. Ni mji wenye mawe mengi na mawe pale, huwezi kuchukua jembe kasema nalima hapa ukapata hata moja nusu yake hapa hapo. Lakini ile ndoka chagua pale, na hiyo nyumba aliyojenga Mungu wa Nuhu, Ibrahimu alayhi salam, Alkaaba aliyojenga yule Ibrahimu aliyotajaliwa baraka taala, wa idh yarfau Ibrahimu alqawaida min albayti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiu al-alim. Kumbuka Ibrahim na mwanawe Ismail walipokuwa wananyanyua jengo la ile Kaaba. Leo kama Al-Kaaba ingekuwa unaiona sasa hivi, wakati ule ingekuwa inajengwa na Nabii Ibrahim, muonekano wake leo hii, huenda ungesema ni nyumba ya mtu ambaye hata kutembea huenda hawezi. Ni nyumba iliyo kawaida sana, bali ni nyumba kwa muonekano ni dhaifu, lakini Allah kaitukuza. Kama tulivyoona kwa upande wa msikiti wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba anaswali mvua inanyesha, anasujudi mvua inanyesha mpaka msikiti unavuja, anasujudi kwenye mdoko, kwenye udongo wa matope matope na changarawe, anasujudi paji la uso limelowa maji. Hapa upate kitu kwamba utukufu wa kitu haupo kwa muonekano, kwamba kimeng'aa kweli ukaangalia ukasema ah, mashallah, kwa mtazamo wa kibinadamu haiko hivyo. Utukufu wa kitu upo kwa Allah kukitukuza kile kitu. Usipoelewa hili, unaweza udharau vilivyotukuzwa ukavitukuza vyenye kudharaulika. Hiyo ni jambo muhimu la kuelewa ndani ya Uislamu wako. Mtume anaondoka, anauacha mji wa Maka katika hali hiyo, anaenda Madina. Akafika Madina, akauasisi mji ule ukaboreka na ukaendelea na yaliyoendelea. Nabii Ibrahim alayhi salam ameweka pale Hajar mtumwa wake na mwanawe Ismail, anageukia hiyo, anageukia mwana wake Allah tabaraka wa taala, anasema rabbana inni askantu min dhurriyyati awadan ghayri dhi zar'in inda baitika almuharram. Ewa mola, mola wangu, Ibrahima anamwomba Allah, hakika mimi nimeweka sehemu ya kizazi changu pale katika bonde lisilokuwa na mmea, ardhi ambayo ni ngumu ya miamba, nimeweka pale. Matumaini ya wao hapa kupata maji kiakili ya kibinadamu hakuna. Nimeweka pale liukimu sala, ewe Allah naomba wasimamishe swala wale watu. Rabbana ewe Allah mola wangu, waj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhim, naomba nyoyo za watu ziwe ni zenye kupenda kuelekea pale katika ile ardhi nimeweka pale. Warzuquhum min athamarat la'allahum yashkurun, na naomba Allah uwajalie kupata matunda pale. Anaombea watu wapate matunda katika ardhi iliyo na sifa hiyo. wanajua hapa kwa Allah hakuna tunaloshirikana. Watapata vipi hali wanajua? Lakini hali anaweka wanaanza wapate matunda, wapate kukushukuru wewe. Na haya ambayo mpaka leo tunashuhudia kwa macho, matunda ya dunia yote ukienda kwa utakuta. Na wafanya makoreshi walikuwa ni wafanya biashara, wanachukua huko wanapeleka, wanachukua huko wanapeleka, mingi wanakwenda. Visivyopatikana Maka vikawa vira, visivyolimwa Maka vinapatikana Maka. Hiyo Allah Ta'ala katika kujibu huwa na baba wa Huma alayhi salam aliwaambia mji wa Maka kuwa ni mji wa amani. Walipojaribu makafiri kwenda kuunguza kumaliza kubomoa mji, Allah Tabaraka wa Taala akaweka ngome yake, akaweka kinga, akaangamiza. Ikawa ni sababu ya kuogopa mji wa Maka. Walipoogopa mji wa Maka, Makureishi wakaogopa. Walipoogopa Makureishi, wakawa Makureishi wanaanza kwenda sehemu yote ya dunia na kuchukua bidhaa yote, wanakuja kuipeleka Maka. Matunda na neema mbalimbali zinaendelea kupatikana. Hii hata katika kipindi cha kijahilia. Hali hii ni aliyoweza akawakumbusha aliposema, falyabudu rabba hadha albayti alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Wamwabudu Allah ambaye ndiye mwenye hii nyumba ya Maka, ambaye amewapa hiyo chakula, wanaendelea kula, wanaendelea kupata neema mbalimbali kutokana na njaa. Wenzao wanapata shida, lakini wao neema zinaendelea. Wa amanahum min khawf, na akawapa imani kutokana na hofu. Wanaogopa wakijulikana ni Makureshi, wakiongea kile Kikureshi, lugha ya Makureshi, lugha iliyoteremkia Qurani leo hii Kiarabu hii kifasaha kabisa, basi awe ni Myamani, awe ni mwapi huko, anajua hawa wa chini kama walivyo, wanapita wala hawana wasiwasi. Kuna neema zinaendelea bila wanababa Ibrahimu alayhi salam. Mambo yakaendelea, mambo yakaendelea, mambo yakaendelea mpaka leo. Na miongoni mwa amri zake Allah tabaraka wa taala akamwambia Ibrahimu, wa adhin fi nnasi bil hajj, watangazie watu sasa, waombee watu waje hapa kuhiji, waombee watu waje hapa kuhiji. Hili ndilo ambalo liko mbele yetu na ndilo ambalo linatulazimu kila ambaye man istataa ilaihi sabila, akiangalia uwezo wa kwenda anao aende. Allah atufanyie wepesi matakatifu kama haya, tuweze kuenea na tupate matunda yake mbele ya Allah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Dugu zangu katika imani, Allah tabaraka wa taala anamwambia Nabii Ibrahim, watahhir bayti, itakase hii nyumba yangu, nataka uitakase hii nyumba yangu. Allah anaiita kwa jina la sharaf, jina la ubora, hii nyumba yangu nataka uitakase. Litaifina, kwa ajili ya watu watakuja hapa kuizunguka. Ile Al-Kaaba ndiyo inayokusudiwa, Al-Kaaba, nyumba ya Allah, ile Al-Kaaba. Kibanda hivi unakiona kama kibanda, na sasa hivi kinaboreshwa kulingana na maendeleo ya kiuchumi, lakini kibanda wakati ule ni kibanda kwa maana ya kibanda. Waje hapa itukuze nyumba yangu kwa ajili ya ambao watakuja hapa kuizunguka hii nyumba. Wal'akifina, na kuna ambao watakuja hapa wakakaa kwa ajili ya kunitukuza mimi. Itikafu, wamekaa wamelazimiana na nyumba ya Allah muda siku kadhaa, mwezi miezi kadhaa kwa ajili yangu mimi. Warukai, as-sujud. Na kuna ambao watakuja hapa wakawa wanarukuu katika nyumba hii na wanasujudi kwa ajili yangu mimi. Hapa Allah anatukuza hii sehemu. Kama akili ya mtu anaona kwani si kawaida, wala akili yako isione ukalinganisha baitul maqdis, msikiti wa maamuri ule, na pale Mecca palipo kamili zaidi ni hapo, au masjidi Rishadi na pale Mecca naona Rishadi inakuja kama inakuja juu sasa, au masjidi Hijra na pale Mecca ukilinganisha vipi? Unaoje? Sio mahali pa kulinganisha na chochote pale, wala sipa kulinganisha kwa urembo wetu kama urembeka sana ukalinganisha naye pale, ni pengine. Mtume sallallahu alayhi wa sallam aliposema salatun fi masjidi hadha tadilu salat ilfa salatin fi ma siwa, akasema illa almasjid alharam, illa almasjid alharam. Sala moja katika msikiti wa Madina ni kama sala 1000 utakaza swali katika misikiti mingine, ukiondoa msikiti wa Maka pale ni zaidi, zafika 100, zafika 1000. Sala moja ni kama sala 1000 ukiswali pale katika msikiti ule, una sharafu isiyoweza kulinganishwa na chochote. Nabii Isa mwana wa Maryam umekuwa hadithi ambayo imefahamishwa na wanachuoni wa hadithi, anasema Rasulullah لو هي ليلة مريم بفجر روحا atakuja kuweka nia, kwa maana talbia ile ikram ya kwenda kuhiji Maka, yani atakuja kuhiji hapa. Isa mwana wa Maryam ambaye yeye ndio kipindi chenyewe kusubiri sikuja kwa muda gani, si muda mrefu mbele katika kukaribia kiyama, atakapokuja mwana wa Maryam Mtume akaapa, wallahi nafsi biyadihi, na apa kwa Allah ambaye nafsi yangu ipo katika mkono wake, la yuhillanna ibnu Maryam bifadli ar-ruha, atakuja mwana wa Maryam atakuja kuhiji, atatia nia hija katika sehemu ile, katika hadhi ar-ruha, sehemu iko baina ya Maka na Madina, ataweka nia yake pale mwana wa Maryam, hajjan au mu'tamiran au la yusannihima, atakuja kwa ajili ya kutekeleza hija. Isa mwana wa Maryam hapa atakuja, au atafanya umra, au yote mawili atayafanya, imma mwenye kuhiji basi ifrad, akaondoka, au akayafanya yote mawili. Isa mwana wa Maryam. Sasa fikiria, anakuja Isa aliye mbinguni, alipotunzwa na Allah tabaraka wa taala, akasema wa innahu la'ilmun lis-saa fala tamtarunna biha, kuja mwana wa Maryam ndio ni alama ya kiyama hii, na yule msikitilie shaka kiyama, aje aliye mbinguni anaenda kuhiji pale, wewe unaye katika dunia hii hujanyanyua mguu, na Allah ameshaonyesha na uwezo wa kwenda unayo. Hiyo ni kesi na hayo ni matatizo, Allah tukinge na matatizo haya na mengine. Ndugu zangu katika imani, hilo ndilo ambalo tunatakiwa tujiandae nalo katika kipindi hiki. Mwezi wa Dhulqaada ni miongoni mwa miezi ya hija. Kuna mwezi mmoja sasa hivi na siku kadhaa mbele. Kama budget unaona haziko sawa, angalia vizuri. Kama ziko sawa, tekeleza amri hii. Ni nguzo ya tano miongoni mwa nguzo tano za Uislamu, kuhiji katika nyumba ya Allah tabaraka wa taala. Aliyehiji mwaka jana ameondoa dhima, lakini akienda tena ni bora zaidi, kama ambavyo dalili zinavyoonyesha. Allah tuwafikishe tupite katika njia yake na tufe hali ya kuwa tupo katika njia yake Allah tabarak wa taala. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam.